kolinta ya ba tik pial janim ikan kuli bin ni tuwa kami chon chom ye yisiga ya chon chom vuru nka ye bab ni lam siga lanin tike yisiga oni yendo yele ni oba pwa amma ba yeni ye bengri ye yula ka bir ye para ku mwana ni ku mwe ni ke nyan yisiga yuantieni la chakandi men yapo bakan fokalen yi ngban nandin ni yelen yi yant yarin ni marke giya yuantieni la bon yen bure nan yelen yi yen o diero yelen ni leno paru po yikul ya tane ke moko yelen yi yant yarin ni yinteni la nulo sutane ke wan boyno ngban nandi ke onano ntindi o dior jesu mbachua ya dari yingbangde yi yula mama la ngani yi ban kalida bil wambebe batene ti yom burkulum priyo yin nyamane yi sigali da bin pare ki twa nane ti yom bu pande yarin ki pieda bin yen momwane yi ti la yom bur kalma kristi yuan ti ti pen mi jama pe biga parno lan wane tin jan la jama ka la ti leni lida bin pare lan ti mi ken choma amma leni ya du pen ki pieda bin li lan ti le papien li leni momwane nden dian yi politique wan yi ke yinda piangan taro le mi ken chom damba mi ba ke yinda piangan taro bakuli le haduna yaba yaben temi ken chom damba len bin han habwa ba len yabun bwa ki ya dibiliba len yabun huay buri kambali ya tie yeni kar yi nan nyangan dunan men den dian ko bwa ko wan yi yal tieli ne yinda piangan taro len yuan yerke o tie yi pilo gnan chombi yaka ketie harhabwaro yaka yuanhua ibuli yaka onisugro yaka odanyogaro yaka yuanbwaki yadi olieba yinda tuo baketane ke jeleni lani buru nan letie min yahantaro yoke jete burle nimpo yaba latie isigane yabya burka ke ibagia ama nimpo yaba utin bagia len batu buri derman ke nyane oni biaro isiga